सतनामं श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई जुग दाते सब दे दे बुझाई बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते सब दे दे बुझाई हर जियो कृपा करहु तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलावहु हर नाम देवहु आधारे रहाउ मन समार दुबिदा सहज समाणी पाया नाम अपारा हर रस चाख मान निर्मल हुआ किल विख काटन हारा शबद मरहु फिर जीवहु सादही ता फिर मरण ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा सब दे पावे कोई दात दात रखे हाथ अपने जिस पावत ਤਿਸ ਦੇਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹ ਜਾਪਹ ਸੇ ਦਾਤ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਭਾਵ ਤਿਸ ਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹ ਜਾਪਹ ਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ ਸਬਦ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ।